183 वानसर्ग परस्पर विरुद्ध वर और शापों में से सारवानों का श्री ब्रह्मा जी के वचन से परस्पर अविजय का निरूपण। कुंददंत ने कहा, हे आर्य सभासदों, तदंतर वहां पर मैंने उस गौरी आश्रम के तपस्वी से, जिसके बाल बुढ़ापे के कारण धूप से सूखे हुए कुशों के अग्रभाग के समान जर्जर थे, पूछा, भगवन, जहाँ एक ही सप्तद्वीप वाली पृथ्वी है, वहाँ वे 8 उत्तम सप्तद्वीपाधिपति कैसे हो सकते हैं? जिस जीव का आई पेज 755 सर्ग 183 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। घर से बाहर निकलना ही संभव नहीं है, वह सप्तद्वीपाधीश्वर रूप से दिग्विजय कैसे कर सकता है? जिस वरदाताओं ने वर दिए, वे वर शापों से विपरीत फलदायकता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? शीतल छाया ग्रीष्म की धूप कैसे बन सकती है? वर्टिकल बार एक, 4 वर्टिकल बार 2475 एक एक ही फल वर और शाप दोनों का फल हो, यह कठिन ही नहीं असंभव है, ऐसा कहते हैं। वर और शाप की फलता वाले शुभत्व और अशुभत्व धर्म एक ही धर्मी में स्थिति को, जो संभव नहीं है, कैसे प्राप्त होते हैं? शंका, यद्यपि वे एक धर्मी के आश्रित नहीं हो सकते, तथापि परस्पराश्रित तो हो सकते हैं। समाधान का आधार ही अपने में आधेयता कैसे कर सकता है? एक ही का अपने में आधाराधेय भाव का संभव नहीं है, यह भाव है। 5 वर्टिकल बार गौरी आश्रम के तपस्वी ने कहा, हे साधो, इनका क्या असमंजस देखते हो? इसके बाद इनकी जो घटना घटेगी उसे सुनो, उसी से तुम्हारे संदेह का समाधान हो जाएगा। आज के दिन से 8वें इसी दिन के प्राप्त होने पर आप दोनों लोग अपने बंधुबंधवों से पूर्ण उस मथुरा प्रदेश में पहुँचेंगे। मथुरा प्रदेश में पहुँचकर कुछ काल तक अपने बंधुबांधवों के साथ सुख स्थिति वाले आप लोग सुख से रहेंगे। 6-7 तदुपरांत क्रमशः वे 8वें भाई घर पर मरेंगे। तब उनके बंधु बांधव उनके शरीरों को उनके द्वारा आहत अग्नियों में दाह से संस्कृत करेंगे। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार पृथक पृथक स्थित उनके वे जीव जड़ों की नाई मुहूर्त भर सुषुप्ति में स्थित रहेंगे। 9 कर्मों के विरोध का परिहार कहने के लिए उपक्रम करते हैं। इसी बीच में उनके वे वर्षाप्रूप कर्म फलों के अवश्यंभावी स्वभाव से एक जगह आकाश में तत्तत् चित्रवच्छिन्न आकाश में संघटित होंगे। वे कर्म तत्तत् फलप्रद देवता रूप होकर अपने अपने अनुकूल समूहों से घटित संपुट अलग अलग बनाएंगे। इस प्रकार संपुट रूप हुए वर और शाप अलग शरीरों का निर्माण करेंगे। 10-11 अलग वर्षा वर और शापों का स्वरूप कहते हैं। यहाँ पर वे वर सुंदर कमल हाथ में लिए हुए ब्रह्मदंडरूपी अस्त्र से विभूषित चंद्रमा के समान शुभ्र शरीर वाले और वेचतुर्भुज होंगे। 12 वहाँ शाप 3 नेत्र वाले शूल हाथ में लिए हुए भयानक काले बादल से शरीर वाले 2 हाथों से युक्त और मुंह पर भौह चढ़ाए हुए होंगे। 13 वर्टिकल बार वह कहेंगे, हे शापों, आप लोग दूर भाग जाओ, यह ऋतुओं की तरह हम लोगों का समय उपस्थित है, उसका कौन उल्लंघन कर सकता है? वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार शाप कहेंगे, हे वरों, आप लोग दूर चले जाओ, ऋतुओं की तरह हमारा समय आ गया है, उसे उल्लंघन करने की किसमें सामर्थ्य है? वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर कहेंगे, आप लोगों का निर्माण मुनिजी ने दुर्वासा किया है और हमारी रचना सूर्य ने की है। भगवान सूर्य मुनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पहले ब्रह्मा ने भगवान सूर्य की मुनियों से सृष्टि की। 16 वर्टिकल बार वरों के ऐसा कहने पर क्रोध से झुंझलाए हुए शापों ने आप लोगों की सृष्टि सूर्य ने की और हम रुद्रांश से बनाए गए हैं। देवताओं में रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं और मुनि दुर्वासा रुद्रांश से उत्पन्न हैं, जो वरों से कहकर जैसे पर्वत शिखरों को उद्यत करते हैं वैसे ही वरों के प्रति त्रिशूलाग्र उठाएंगे। 17-18 वर्टिकल बार शापरूपी शत्रु के त्रिशूल उठाने पर उनका उपहास कर रहे वे सम्यक विचार द्वारा निश्चित अपने स्वार्थ का निश्चय कहेंगे। 19 हे शापो दुष्टता अनुचित कार्यता। पेज 756 2476 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का त्याग कर कार्य का अंत विचारो। कलह के अंत में जो कुछ करना है वही पहले कर लेना चाहिए, यह विचार लेना ठीक है। कलह के अंत में ब्रह्मलोक में जाकर हमें निर्णय करना ही पड़ेगा, इस झगड़े में वही बात पहले क्यों न कर ली जाए। 20-21 वर्टिकल बार शापों नेवरो का वचन सुनकर बहुत अच्छी बात है, यों उनकी सलाह मान ली। चाहे मूड ही क्यों न हो, युक्तियुक्त वचन कौन न मानेगा। 22 तदंतर शाप वरों के साथ ब्रह्मलोक में जाएंगे। सदा ही संदेह की निवृत्ति करने के लिए महानुभाव लोग ही शरण होते हैं। 23 वे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आपस में जो तकरार हुई थी उसे सब ज्यों की त्यों कहेंगे। उनका कथन सुनकर ब्रह्मा जी कहेंगे। 24 ब्रह्मा जी ने कहा, हे वराधिपो और शापाधिपो, जो अंतह सारवान हैं वे जीतेंगे, इसलिए आप लोग आपस में कौन अंतह सारवान हैं यह स्वयं अवश्य अन्वेषण करें। यह सुनकर वरों के हृदयों में शाप और शापों के हृदयों में वर सारता देखने के लिए प्रविष्ट होंगे। 25-26 वे परस्पर टटोलकर स्वयं हृदय सारता को जानकर ब्रह्मा जी से परस्पर एकमत्य रूप मेल से कहेंगे। 27 वर्टिकल बार शाप कहेंगे, हे प्रजापते, चूंकि हम लोगंतह सारवान नहीं हैं, इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गए हैं। वज्रस्तंभों के समान अचल वर ही अंतह सारवान हैं। 28 वर्टिकल बार भगवन, ये वर और शापरूप हम लोग सदा संविन्मय ही हैं। हमारा स्वरूप संवित के सिवा दूसरा नहीं है। 29 वर्टिकल बार वरदाता की मैंने वर दिया, इस तरह स्थित जो संवित है वही वर प्रार्थी में मैंने यह वर पाया, यों स्थित होती है। 30 वर का फल सुख भोगायतन देह विज्ञप्ति मात्र स्फुरण ही है, इसलिए वह विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश काल आदि की कल्पनारूप सैकड़ों भ्रमों से तत् तत् भोग्य पदार्थों को देखती है, उनका अनुभव करती है और भक्षणीय वस्तुओं का भक्षण करती है। शास्त्रीय तपस्या कालिक दृढ़ निश्चय से अपने वश में किए हुए संवित स्वरूप वरदाता से गृहित होने के कारण वर कल्पनारूप चिति फलावस्था में जब पूर्ण रूप से परिपुष्ट होती है तब अंतःसारयुक्त वही दुर्जय होती है। शापजनित चिति अंतःसारयुक्त नहीं होती है। 31-32 जब वर देने वाले और वर प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देने वालों के वर प्रदान का चिरकाल तक अभ्यास किया जाता है तब वरों की अंतःसारता होती है। 33 संवित जिसी का चिरकाल तक अभ्यास करती है तन्मयी वह शीघ्र हो जाती है और वही संसार हो जाता है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविदों में से अति विशुद्ध जो संवित होती है वही सबसे प्रबल होती है, लेकिन अशुद्ध संविदों में अशुद्ध ही प्रबल होती है, इसलिए उनके फल में भी तुल्यता नहीं है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार ज्येष्ठ होने के कारण वर संवित की प्रबलता है ऐसा कहते हैं। क्षणांश से भी जो श्रेष्ठ है उससे ज्येष्ठत्व न्याय की पूर्ति होती है, क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति के समय वह उसका विरोधी उत्पन्न नहीं हुआ रहता, इससे वह भली भांति बद्धमूल हो जाता है। अप्रमाणजने की ज्येष्ठता बाध्य होने में कारण है, जैसे कि प्रमाण द्वारा दृढ़ीकृत अर्थ में अनपेक्षित रजत भ्रम ज्ञान की ज्येष्ठता बाध्यता में कारण है, यह प्रसिद्ध है। अन्य न्याय शाप की प्रबलता सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अतएव जहां पर विरुद्ध कर्मों की अथवा वर और शाप का प्रमाण अभ्यासादि साम्य हो, वहां पर दोनों का मिश्रित ही फल होता है, ऐसा कहते हैं। दूध मिश्रित जल की तरह समान बल वाले वर और शाप के विलास से शुभ और अशुभ उभय। पेज 757। श्री योगवासिष्ठ महारामायण कोटिस्थ समान रूप से मिश्रित वस्तु होती है, जैसे कि मनुष्य शरीर 37। सर्ग 183। जहां पर एक काल में भिन्न देश में भोग्य समान बल वाले वर और शाप होते हैं, वहां पर विपश्चित उपाख्यान में वर्णित न्याय से उपाधि के विभाग द्वारा एक ही जीव चिति एक ही समय में देहभेद से दो रूप की हो जाती है, ऐसा कहते हैं। अथवा जैसे स्वप्नों में नगरात्मक चिति नगरवासी लोगों के देहभेद से विभिन्न सी मालूम होती है, वैसे ही जीवचिति एक समय में भिन्न देश में भोग्यस्मान बलिवर और शापों से अपनी द्विरूपता का स्वयं अनुभव करती है। 38 श्री ब्रह्मा जी के आगे अपनी तात्विक बातों का बखान रूप अधृष्टता अनुचित है, यह सोचकर कहते हैं, हे प्रभो, जो आपके चरणों के समीप बैठकर आपसे सीखा था, उसका आपके सामने ही पुनः पारायण करना धृष्टता का सूचक होने से हमारे अपराध को क्षमा करें, आथा आपको नमस्कार है, हम लोग शीघ्र अपने स्थान को जाते हैं। 39 जैसे दृष्टि तिमिर रोग के हट जाने पर आकाश में भ्रांतिकृत केशों का वर्तुलाकार गोला कहीं चला जाता है, वैसे ही स्वयं ही वृथा आयास करने वाले अपनी मूर्खता प्रकट करने वाले अपने को लज्जा से शाप देने वाला वह शापगण यह कहकर कहीं चला गया। इस प्रकार दुर्वासा जी के शापों के चले जाने पर सप्तद्वीपाधिपता के विरुद्ध घर से निर्गमन निरोधक उनकी भार्याओं को गौरी द्वारा दिए गए वरसंघ ने जैसे वैयाकरण प्रक्रिया में आदेश स्थानी के स्थान की पूर्ति करता है, वैसे ही शापों के स्थान की पूर्ति की। शापों के स्थानों पर बैठे हुए वर ब्रह्मा जी से कहेंगे, हे देवाधिदेव, अंधे कुओं से जलों के बाहर निर्गमन की तरह सप्तद्वीपों के अधिपति जीवों का शव गृह से बाहर निकलना हम नहीं जानते हैं, कारण कि उनका बाहर निर्गमन हम लोगों द्वारा अवरुद्ध है। ये श्रेष्ठ वीर वर इन सप्तद्वीपेश्वरों को गृहरूपी द्वीपों में रण में दिग्विजय कराते हैं। हे देवाधिदेव, इसलिए इस तरह अनिवार्य इस विरोध में जो हमें करना चाहिए उसका हमारे कल्याण के लिए हमें आदेश दीजिए। 40-44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सप्तद्वीपेश्वर बनाने वाले वरों और हे घर में रोकने वाले वरों, आप सब लोगों की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हम सब लोगों की अभिलाषा कैसे संपन्न हुई, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, आप लोग इस परस्परपेक्षता को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के इच्छा न करने पर भी वे आठों भाई मरने के उत्तर क्षण में बहुत काल से अपने घर में ही सप्तद्वीपेश्वर बनकर विराजमान हैं। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे वरों, देह छूटने के बाद ही ये सब लोग अपने घरों में सप्तद्वीपेश्वर बन गए हैं। सब वर कहेंगे, भगवन, सात द्वीप वाले भूमंडल कहाँ हैं और उनके विविध ऐश्वर्य कहाँ हैं? यहाँ एक ही भूपीठ सुना और देखा गया है, उससे अतिरिक्त भूपीठ सुनने और देखने में नहीं आया। किसी एक घर के अंदर वे सात द्वीप वाले भूखंड कैसे रह सकते हैं? छोटे से कमलगट्टे के अंदर बहुत से हाथी कैसे समा सकते हैं? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 47-49-1। स्वप्न के समान ही यह अविरुद्ध है, यों उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वरों, चूंकि आप लोग और हम लोग व्यष्टि समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत का, जो सच्चित परमाणु के अंदर स्थित है, अंदर स्वप्न रूप से ही अनुभव करते हैं, वह परमाणु के भी अंदर स्थित स्वगृह के भीतर जो स्फुरित होकर समाता है, वह क्या आश्चर्य है, क्या आथ। 2477 पेज 758। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध अपूर्व है, प्रकृति के क्रम में कौन विस्मय है। वर्टिकल बार 50-51। 2478 श्री योग वासिष्ठ महारामायण जगत की स्वप्नतुल्यता का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोक्त बात को स्पष्ट करते हैं। मृत्यु के बाद उसी क्षण में शून्यात्मक होता हुआ भी घनाकार यह जगत ज्यों का त्यों स्फुरित होता है। जहाँ सच्चित परमाणु में भी जगत समा जाता है, वहाँ उस घर के अंदर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है। इसमें क्या अनहोनी बात है। जो यह जगत का भान होता है, वह तत्वतः चित्तत्व ही है। चूंकि जैसे शून्य रूप से आकाश स्फुरित होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही जगरूप से भासित होता है, इसलिए जगत कहीं पर मूर्त नहीं है, जिससे कि घर के भीतर वह न समा सके। तदंतर वरदान देने वाले श्री ब्रह्मा जी द्वारा यों समझाए गए, वे वर पहले कल्पित अपने आधिभौतिक भ्रांतिमय शरीरों का त्याग कर आतिवाहिक शरीर वाले बनकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विरोध न रहने के कारण सब साथ ही तत्तत् के मन से कल्पित सप्तद्वीप में तत्तत् देवताओं के गृहों को गए, जिनमें विविध जन स्फुरित हो रहे थे। वे आठों भाई उस घर में यज्ञ आदि सत्कर्म और बंधुजनों से परिपुष्ट तथा आठ जगतों के विभाग से ब्रह्मा के आठ दिनों तक आदि राजा स्वयंभुव मनुओं के कुल में सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी के अधिनायक हो गए। प्रत्येक के मैं भ्रातृस्थित हूँ यों कल्पना करने से अन्योन्य बंधु सबके भिन्न भिन्न राज्य होने के कारण आधिपत्य के अंश के विषय में अज्ञ, परस्पर एक दूसरे को राजा न जानने वाले, अतेव अन्योन्य के अभिमत में हित न की विरुद्ध चेष्टा वाले वे अन्योन्य के भूमिमंडल में स्थित हुए 52-58 वर्टिकल बार उनमें से प्रत्येक के चरित्र भेद की कल्पना कहते हैं। उनमें यौवन से सुंदर एक भाई घर के भीतर ही उज्जयिनी नाम की महापुरी रूप राजधानी में सुख से स्थित है। शाकद्वीप निवासी दूसरा भाई, जो सकल दिशाओं के विजय में उद्योगशील है, नागलोक को जीतने की इच्छा से सागर के गर्भ में विचरण करता है। तीसरा भाई, जिसकी सकल प्रजा निश्चिंत है और जो संपूर्ण दिशाओं का विजय कर चुका है, कुशद्वीप की राजधानी में कांता से आलिंगित होकर सोया है। चौथा भाई शालमलिद्वीप पर्वत शिखर पर स्थित नगरी के क्रीड़ा सरोवर में विद्याधियों के साथ जलक्रीड़ा में निरत है। पांचवा भाई क्रौंचद्वीप में सातों द्वीपों से लाई गई महारिद्धियों से सुसमृद्ध हेमपुर में ब्रह्मा के आठ दिनों तक बराबर अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करने के लिए प्रवृत्त है। छठा भाई शालमली द्वीप में उखाड़े गए दिग्गजों के दांतों से कुलाचलों को खींचकर दूसरे द्वीप के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत है। पुष्कर द्वीप में रहने वाला सातवां भाई लोकालोक पर्वत के राजा के दूत के साथ निधिस्थानों को देखने की इच्छा से अपने घर से गया। गोमेद द्वीप निवासी आठवां भाई कामवश पुष्कर द्वीप के राजा की पुत्री को जीतकर लाने के लिए शत्रु देशों को रौंद रही सेना वाला हुआ। इस प्रकार स्वगृहाकाश में अलग अलग स्थित हुए इनकी स्वप्रतिभा उचित द्वीपद्वीपाधिपतिता को देखकर वे दोनों प्रकार से वर आतिवाहिक देहाकार में भी अभिमानिक आकार का त्याग कर उन आठों के जीवों के साथ ऐसे ही एकता को प्राप्त होंगे जैसे कि आकाश आकाशों के साथ एकता को प्राप्त होते हैं। चिरकाल में इच्छित सप्तद्वीपेश्वरता को प्राप्त हुए वे आठों भाई भी तुष्टियुक्त राज्य को प्राप्त कर सप्तद्वीपों के पेज 759, सर्ग 184, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2479। अधिपति बनकर संतुष्ट होंगे विशाल बुद्धि वाले वे जिनका पूर्वोक्त वर रूप क्रियार्थ पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, पूर्वोक्त प्रकार की सप्तद्वीपाधिपतिता को तपस्याओं द्वारा प्राप्त होंगे। प्रत्येक चैतन्य के अंदर दृढ़ निश्चय रूप से जिसका स्फुरण होता है, वही बाहर उसके अनुकूल तप जप आदि कर्मों से किसे प्राप्त नहीं हुआ। वर्टिकल बार 59, 70 वर्टिकल बार 183वां सर्ग समाप्त।